शर्मा, रिकांगपियो नगरस्थ राजकीय महाविद्यालय संस्कृत विभागे सहायक प्राध्यापक रूपेण कार्यरत अस्मि। इस मौखिक व्याख्यान में तर्क भाषा में, ये तर्क भाषा का द्वितीय मौखिक व्याख्यान है और इसमें विषयों को स्पष्ट करने से पूर्व मैं ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से विषय परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अनिवार्य हैं, कौन कौन से विषय ऐसे हैं परीक्षा की दृष्टि से तो अनिवार्य हैं ही बल्कि परीक्षा में उत्तर देते समय उनको अगर उद्धृत किया जाए तो परीक्षा में अधिकाधिक अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। सर्वप्रथम बालोपि जो न्याय नये प्रवेशम अल्पेन वांछत्यलसह श्रुतेन संक्षिप्त युक्ति अन्वित तर्क भाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयेश। इसके बाद प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानां तत्व ज्ञानान निश्रेयसाधिगमः न्याय सूत्र 111। इसके बाद त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिर उद्देशो लक्षणं परीक्षा चेति न्याय भाष्य 112। फिर है उद्देशस्तु नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम। फिर है लक्षणंत्व असाधारण धर्म वचनम यथा गोः शासनादिमत्वम लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते न वेति विचारः परीक्षा। इसके उपरांत प्रमाकरणम प्रमाणम। फिर यथार्थानुभवः प्रमा। फिर ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति अनुभवो नाम स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम। इसके बाद साधकतमम करणम अतिशयितम साधकम साधकतमम प्रकृष्टम कारणम इत्यर्थः। फिर यस्य कार्यात् पूर्व भावो नेतो नन्यथा सिद्धश्च तत्कारणम यथा तंतु वेमादिकम पटस्य कारणम। फिर अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम कारणत्वम अनन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावित्वम कार्यत्वम। फिर कार्यानुकृतान्वय व्यतिरेकी कारणमिति। मीमांसा के अनुसार कारण का लक्षण है कार्यानुकृतान्वय व्यतिरेकी कारणम। इसको कहा हुआ है तर्क भाषा में यत्तु कश्चिदः और फिर उसके बाद कार्यानुकृतान्वय व्यतिरेकी कारणमिति ऐसा लिख कर फिर कहा है तद अयुक्तम की है युक्त नहीं है अयुक्त है गलत। तो इसमें कार्यानुकृतान्वय व्यतिरेकी कारणम इति सिर्फ इतना जो है ये परीक्षा में परीक्षा की दृष्टि से स्मरणीय है। इन्हें इसी तरह से जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से स्मरण किया जाए और परीक्षा में उसी तरह से अगर लिखा जाए जैसे जहाँ पर न्याय सूत्र है वहाँ पर न्याय सूत्र 111 उसका उल्लेख किया जाए तो परीक्षा में अधिकाधिक अंक प्राप्त हो सकते हैं। तच्च कारणम त्रिविधम। और इसके बाद ये जो पैरा अभी समाप्त हुआ जो मैंने अभी पहले कहा ये पैरा समाप्त हुआ इसके बाद है तच्च कारणम त्रिविधम समवायी असमवायी निमित्त भेदात यत्र तत्र यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम। यथा तंतवः पटस्य समवायी कारणम जस तंतुषु एव पटः संवेतो जायते न तुर्यादिषु। ये पूरा का पूरा जो है स्मरणीय है। फिर द्विविधः संबंधः संयोगः समवायश्चेति तत्रायुत्सिद्ध्यो संबंधः समवायः अन्योस्तु संयोगेव। फिर ययोर मध्ये एकम अविनिश्चित अपराश्रितम एवावतिष्ठते तावयुत्सिद्धौ। फिर अव्यवायविनौ गुणगुणिनौ क्रिया क्रियावन यथा ये यथा से कीजिए अव्यवायविनौ गुणगुणिनौ क्रिया क्रियावंतौ जाति व्यक्ति विशेष नित्य द्रव्ये चेति। इसी पैराग्राफ में है, विनश्यता तु विनाश कारण सामग्री सानिध्यम। इसके आगे हैं ये समवायी कारण के विषय में जो बता रहे हैं, तो अंत में जाकर के इसमें खंडन और मंडन करने के बाद अंत में जाकर के एक पैरा है, ननु एवं सती प्रथमे क्षणे घटो चाक्षुषः स्याद। इसी पैरे में अंतिम जो पंक्ति है, गुणाश्रयो द्रव्यम इति ही द्रव्य लक्षणम्, इसे स्मरण किया जाए। फिर असमवायी कारण के प्रकरण में है, जहाँ पे क्या है, असमवायी कारण उच्यते, उसके बाद है यत समवायी कारण प्रत्यासन्नम अवधृत सामर्थ्यम तद असमवायी कारणम यथा तंतु संयोग पटस्य असमवायी कारणम, ये स्मरणीय है। फिर इसी में कुछ एक पंक्तियाँ छोड़ के आगे हैं, एवं तंतु रूपम पट रूपस्य असमवायी कारणम। फिर कुछ पंक्तियाँ छोड़ करके आगे निमित्त कारण के लिए कहा है, ये जो कहा है ये स्मरणीय है, जन्न समवायी कारणम नाप्य समवायी कारणम अथ च कारणम यथा व्येमादिकम पटस्य निमित्त कारणम। फिर कुछ पंक्तियाँ छोड़कर हैं आगे, अनादिगतार्थ गंत्री प्रमाणमिति लक्षणम। फिर कुछ पंक्तियाँ छोड़ करके हैं आगे हैं, प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दा प्रमाणानि न्याय सूत्र 116 इति। फिर इसके बाद है, साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम साक्षात्कारिणी च प्रमा सैवोच्यते या इंद्रियजा सा च द्विधा सविकल्पक निर्विकल्पक भेदात् तस्य करणं त्रिविधं कदाचिद् इन्द्रियं कदाचिद् इन्द्रियार्थसन्निकर्षः कदाचिद् ज्ञानम्। फिर कुछ एक अनुच्छेदों को छोड़ करके आगे हैं, तज्जन्यस्तज्जन्यजनको वान्तरव्यापारः। फिर कुछ पंक्तियाँ छोड़ के हैं, इंद्रियार्थयोस्तु यह सन्निकर्षः साक्षात्कारी प्रमा हेतुः स षड्विध एव तद्यथा संयोगः संयुक्त समवायः संयुक्त संवेद समवायः समवायः संवेद समवायः विशेषण विशेष्य भावश्चेति। फिर कुछ अनुच्छेदों को छोड़ करके आगे हैं, ये जहाँ पर सन्निकर्ष का प्रकरण समाप्त हो रहा है वहाँ पर एक संग्रह किए हुए दो श्लोक हैं, ये स्मरणीय हैं, अक्षजा प्रमितीर द्वेधा सविकल्पा विकल्पिका करणम त्रिविधम तस्याः सन्निकर्षश्च षड्विधः घटतन्नील नीलत्व शब्दत्व जाते अभाव समवायौ च ग्राह्या संबंध षटकतः। फिर कुछ बौद्धमत खंडन के बाद कुछ एक दो अनुच्छेद को छोड़ के है, अनुमान में लिंग परामर्शो अनुमानम येन ही अनुमीयते तदनुमानम लिंग परामर्शेन चानुमीयते अतो लिंग परामर्शो अनुमानम। फिर एक पंक्ति छोड़ के है, अग्नि आदि ज्ञानम अनुमिति ही तत्कर्णम धूमादि ज्ञानम, ये स्मरणीय है। फिर एक पंक्ति छोड़ के हैं, उच्चते के बाद व्याप्ति बलेनार्थ गमकम लिंगम यथा धूमोग्निर्लिंगम, ये स्मरणीय है। फिर तथा ही को छोड़ के हैं, यत्र धूमस्तत्राग्नि रीति साहचर्य नियमो व्याप्ति ही, ये स्मरणीय है। फिर है कुछ एक पंक्तियाँ छोड़ के, तस्य तृतीयम ज्ञानम परामर्शः, ये भी स्मरणीय है। फिर एक दो परिच्छेदों को छोड़ के अंत में एक पंक्ति है, प्रयोजकश्चोपाधिर इत्युच्यते। फिर एक परिच्छेद छोड़ करके अगले परिच्छेद में अंतिम पंक्ति है, स्वाभाविकश्च संबंधो व्याप्ति ही, स्मरणीय है। फिर एक दो अनुच्छेदों को परिच्छेदों को छोड़कर के हैं, संदिग्ध कुछ एक पंक्तियों के बाद, ये यहाँ पे कहा हुआ है, मैवम अग्निर्दृष्टत्वेन संदेहसानुदयात, तो इसके बाद जो है वो स्मरणीय है, संदिग्धश्चार्थोनुमीयते, और इसके एकदम बाद जो है वो भी स्मरणीय है, यथोक्तम इसमें असल में स्मरणीय है यथोक्तम भाष्यकृता के बाद है जो कि स्मरणीय है, नानुपलब्धे न निर्णीते अर्थे न्याय नानुपलब्धे न निर्णीते अर्थे न्याय प्रवर्तते किंतु संदिग्धे। फिर कुछ एक परिच्छेदों को छोड़ करके हैं स्वार्थानुमान में, तच्चानुमानं द्विविधं स्वार्थं परार्थं चेति स्वार्थं स्वप्रतिपत्ति हेतु। फिर एक परिच्छेद, ये जो परिच्छेद है इसको छोड़ के अगला परिच्छेद में है, यत्तु कश्चित् स्वयं धूमादे, ये इसके बाद एक पंक्ति है आगे, तद्यथा पर्वतो अग्निमान धूमवत्वात्, इसमें इसमें क्या है कि पर्वतो अग्निमान धूमवत्वान, ये एक वाक्य के रूप में इसे स्मरण किया जाए, और फिर दूसरे उसमें जो जो धूमवान सो अग्निमान, फिर तीसरे में यथा महान सह, फिर चौथे में तथा चायम, और पांचवें में तस्मात् तथा। और इसके बाद एक दो पंक्तियों को छोड़ के अगला जो परिच्छेद है उसमें है, अत्र पर्वतस्य अग्निमत्वम साध्यम धूमवत्वम हेतु, ये पंक्ति स्मरणीय है, और फिर एक पंक्ति छोड़ के तथा ही के बाद है, यत्र यत्र धूमवत्वम तत्र अग्निमत्वम यथा महांसे इत्यन्वय व्याप्ति ही, ये स्मरणीय है, और इसमें ये जो उदाहरण है, यत् महांसे धूमाग्नि, इस उदाहरण को भी स्मरण तो करना ही है, महांसे धूमाग्नि और अन्य सद्भावात, और फिर इसमें अगली पंक्ति है, एवं जत्राग्नि नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति यथा महारदे इतियम व्यतिरेक व्याप्ति। ये बस इतना स्मरण किया जाए, और ये जो पहले मैंने कहा महांसे धूमाग्नि और अन्य सद्भावत, इसकी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये यत् यत् धूमवत्वम तत्र अग्निमत्वम यथा महांसे इत्यन्वय व्याप्ति एक ये, और इसके बाद एवं यत्र अग्निर्नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति यथा महारथे इतियम व्यतिरेक व्याप्ति। और फिर एक ये स्मरण ना भी हो सके तो इसका अर्थ जोर पता हो, ये एक श्लोक है, व्यापक व्याप्य व्यापक भावो ही भाव्योर यादृगिष्यते तेवर अभाव्योस्तस्माद् विपरीतः प्रतीयते अन्वये साधनम व्याप्यम साध्यम व्यापकमिष्यते तद्भावो अन्यथा व्याप्यो व्यापक साधनात्येह व्याप्यस्य वचनम पूर्वम व्यापकस्य ततः परम एवं परीक्षिता व्याप्ति स्फुटी भवति तत्वतः। यह असल में तीन श्लोक हैं और व्याप्ति के विषय में बता रहे हैं कि व्याप्ति असल में कैसी होती है, किस तरह से, तो इसके अर्थ को स्मरण किया जाए, श्लोक ये तीनों अगर स्मरण ना भी हो सके। फिर कुछ एक परिच्छेद हैं इनको छोड़ करके, केवलान्वयी हेतु का जो विषय है इसको छोड़ करके, जहाँ पर ये हेतुओं का विषय है, हेतु अभाष्य पूर्व में है हेतुओं का विषय, इसमें एक परिच्छेद है, एतेषां च अन्वय व्यतिरेके केवलान्वयी केवल व्यतिरेके हेतुराम त्रयाणाम मध्ये जो हेतुरान्वय, ये जो है ये स्मरणीय है, पूरा मैं पूरा बोल रहा हूँ जो जो स्मरणीय है, एतेषां च अन्वय व्यतिरेके केवलान्वयी केवल व्यतिरेकी हेतूनाम त्रयाणाम मध्ये जो हेतुरन्वय व्यतिरेकी स पंच रूपोपन्न एव स्वसाध्यम साध्यत्वं क्षमते न त्वेकेनापि रूपेण हीनः तानि पंच रूपाणि पक्ष सत्वम सपक्ष सत्वम विपक्ष व्यावृत्ति अबाधित विषयत्वम असत प्रतिपक्षत्वम चेति। यहाँ पे ध्यान दे है कि ये जो पक्ष सत्वम है ये एक, सपक्ष सत्वम दो, विपक्ष व्यावृत्ति तीन, अबाधित विषयत्वम चार, और असत प्रतिपक्षत्वम पांच। ये पांच विषय और इनके लिए आगे मैं बता रहा हूँ क्या क्या है ये इनके उदाहरण के रूप में, जैसे अगले ही परिच्छेद में है एक पंक्ति छोड़ के, धूमवत् तथा ही के बाद, धूमवत्वम पक्षस्य पर्वतस्य धर्म एक हो गया, फिर दूसरा है सत्वम सपक्षे महंसे सद्विद्यत, फिर तीसरा है एवं विपक्षान महारदात व्यावृत्ति। चौथा है एवं अबाधित विषयम च धूमवत्वम। फिर पंचम है एवं असत प्रतिपक्षत्वम असन प्रतिपक्षो यस्य इत्यसत प्रतिपक्षत्वम असत प्रतिपक्षम धूमवत्वम हेतु। ये पांच अलग अलग इस तरह से स्मरणीय। और फिर कुछ पंक्तियां छोड़ करके हैं अग्नेह पक्ष धर्मत्वम, ये जो परिच्छेद है इसमें है, तथा ही के बाद, ये तथा ही के बाद जो भी है ये स्मरणीय है, मैं बोल रहा हूँ। अनुमानस्य द्वे अंगे व्याप्ति ही पक्ष धर्मता च, तत्र व्याप्त्या साध्य सामान्यस्य सिद्धि पक्ष धर्मा धर्मता बलात्तु साध्यस्य पक्ष संबंधित्वं सिद्ध्यति। फिर दो पंक्तियों को छोड़कर है यस्तु अन्योप्यन्वय व्यतिरेकी हेतु स सर्व पंचरूपोपन्न एव सद्य हेतु अन्यथा हेत्वाभास अहेतु रीति यावत्। और इसके एकदम बाद भी स्मरणीय है केवलान्वयी चतुरूपोपन्न एव स्वसाध्यम साधेति। और इसके बाद है एक पंक्ति छोड़ के केवल व्यतिरेकी च चतुरूपोपन्न एव। फिर एक दो पंक्तियां छोड़ के हैं संदिग्ध उच्चते के बाद संदिग्ध साध्य धर्मा धर्मी पक्ष यथा धूमानुमाने पर्वतः पक्ष सपक्षस्तु निश्चित साध्य धर्मा धर्मी यथा महंसो धूमानुमाने विपक्षस्तु निश्चित साध्य भाववान धर्मी यथा तत्रैव महारद इति। और एक पंक्ति छोड़ के फिर स्मरणीय है अतोन्य हेत्वाभासः तेज असिद्ध विरुद्ध अनेकांतिक प्रकरण सम कालात्यायपदिष्ट भेदात पंचैव। और फिर इसके एकदम बाद है स्मरणीय तत्र लिंगत्वेना निश्चितो हेतुरसिद्ध तत्रा सिद्ध त्रिविध आश्रया सिद्ध स्वरूपा सिद्ध व्याप्यत्वा सिद्धश्चेति। फिर कुछ एक परिच्छेदों को छोड़ कर के आगे हैं। ये एक परिच्छेद है द्वितीय यथा क्रंत्ववर्तिनी हिंसा, इसी परिच्छेद में है तथा ही के बाद साध्य व्यापकत्वे सती साधना व्यापक उपाधिर इत्युपाधि लक्षणम तच्चास्ति निषिद्धत्वे। केवल मात्र इतना स्मरणीय है। और फिर अगला जो परिच्छेद है इसमें है साध्य विपर्य व्याप्तो हेतुर विरुद्धः। और फिर इससे अगला है स्मरणीय सव्यभिचारो नैकांतिकः स द्विविधः साधारणानैकांतिकौ साधारणानैकांतिकश्चेति तत्र पक्ष सपक्ष विपक्ष वृत्ति ही साधारण। और कुछ एक पंक्तियां छोड़ के फिर आगे हैं सपक्षाद विपक्षाद व्यावृत्तो य पक्ष एव वर्तते सो असाधारण असाधारणानैकांतिक। और फिर जो है एक दो पंक्तियां छोड़ के हैं प्रकरण समस्तु स एव यस्य हेतु साध्य विपरीत साधकम हेतुअंतरम विद्यते। और इसी परिषद में अंतिम पंक्ति है अयमे भी सत्यपति पक्ष इति चोच्यते। फिर इससे अगला एकदम बाद है पक्षे प्रमाणांतर अवधृत साध्याभावो हेतुर्बाधित विषय है कालत्येयापदिष्ट इति चोच्यते। यहाँ पे अनुमान प्रकरण समाप्त हो रहा है। और इसके बाद उपमान में जो प्रथम है ये स्मरणीय है अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सहकृत गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम उपमानम। और उपमान प्रकरण के समाप्ति के बाद शब्द प्रकरण में है आप्त वाक्यम शब्द आप्तस्तु यथाभूतस्य यथाभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा पुरुषः वाक्यं त्वाकांक्षां योग्यता सन्निधिमतां पदानां समूह। और फिर इसी में है फिर कुछ एक परिषदों को छोड़ के हैं। सन्निहितत्वं तु पदानाम एकेनैव पुंसा अविलंबेनोच्चरितत्वं। और फिर एक पंक्ति छोड़ के हैं, एक दो पंक्ति छोड़ के हैं। अर्थ प्रतिपादन द्वारा श्रोतुं पदांतर विषयाम विषयाम अर्थांतर विषयाम वाकांक्षां जनयतां प्रतीयमान परस्परान्वये योग्यार्थ प्रतिपादकानां सन्निहितानां पदानां समूहो वाक्यम्। और इसके एकदम बाद है पदम च वर्ण समूह, केवल इतना मात्र। तो ये जो है हमारे पास प्रमाण, इसके बाद है अर्थापत्ति विचार और अभाव विचार। ये जो है इसमें क्या क्या प्रष्टव्य हैं जो स्मरणीय, और उसके बाद के जो तर्क भाषा के, अभी मैं केवल केवल यहाँ पर इतने तक ही बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार में इसको अगर अच्छे से समझ लिया जाए तो उसके बाद बाकी के विषयों को हम अलग से करेंगे। एक बार में केवल केवल इतना, क्योंकि न्याय का प्रमुख विषय जो है वो है अनुमान। और इसमें स्मरणीय सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा की दृष्टि से प्रमेय के विषय जितने प्रष्टव्य हैं वो तो ही हैं, प्रमेय के विषय प्रष्टव्य हैं, परंतु प्रमेय या बाकी के जो प्रमाण हैं उनमें सबसे जो प्रष्टव्य अगर कोई है तो वो है प्रमाण का विषय। तो अभी तक ये जो है यहाँ पर प्रमाण का हमने विचार, इन विषयों में आ जाता है। और इसके साथ साथ क्या है, प्रमाण में प्रमा, यथार्थानुभव, कारण, करण, अनुमान और प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये चार प्रमाण हो गए। और अनुमान क्योंकि सर्वाधिक, क्योंकि संदिग्ध विषय में न्याय उसके विषय में कार्य करता है, और प्रमाण जो है वो मुख्य विषय है न्याय का, तो ये चारों सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ अनुमान, संबंध अनुमान है भी बड़ा, और अनुमान में एक तो अनुमान का विषय है प्रार्थानुमान, स्वार्थानुमान और प्रार्थानुमान, इसके अतिरिक्त अन्वय, व्यतिरेक और केवलान्वयी, और इसके अतिरिक्त जो पंचवाक्य हैं, और इसके साथ साथ है हेत्वाभास। ये हेत्वाभास और व्याप्ति का जो विषय है, लिंग, परामर्श, व्याप्ति, ये तीन विषय और हेत्वाभास, ये बहुत ही पृष्ठभूमि विषय, इनको अच्छे से समझना भी जरूरी है। अब मैं तर्क भाषा पर बहुत सारी हिंदी में व्याख्याएं हो चुकी हैं और बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनमें व्याख्या की गई हैं। मैं इस वक्त जिस पुस्तक को आधार मान करके आगे जो मौखिक व्याख्यान होंगे उनमें व्याख्या करूंगा, वो है डॉक्टर श्रीनिवास शास्त्री की पुस्तक, साहित्य भंडार मेरठ से ये छपी है। इसमें कुछ एक विषय हैं जो इन्होंने हिंदी की व्याख्या में कुछ एक इस तरह से सूत्र दिए हुए हैं, जो कि उनको भी अगर व्याख्या करते करते अगर प्रयोग किया जाए, जैसे कि मैंने पहले कहा, पहले जो कुछ भी अभी तक इस व्याख्यान में बताए, तो वो बताए जिनको स्मरण किया जा सकता है, और स्मरण करने के बाद इनको किसी भी व्याख्या में या किसी भी प्रश्न में उद्धृत किया जाए तो अधिक अधिक अंक प्राप्त होंगे। उसी प्रकार से कुछ एक विषय और हैं जो कि मुझे ये श्रीनिवास की पुस्तक में मिले हैं, उन्हें मैं, वो हिंदी व्याख्या में है तो उन्हें मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, निशान पुस्तक में लगाए जा सकते हैं और फिर उनको वहीं पर पुस्तक में स्मरण किया जा सकता है। आगे के जो व्याख्यान मेरे होंगे उनमें मैं कोशिश करूँगा कि जो कुछ भी है इनको, इनका अर्थ भी बताया जाए। सिर्फ सिर्फ फिलहाल मैं इनको बता रहा हूँ कि कौन कौन से प्रष्टव्य हैं, तो इनको निशान लगाया जा सकता है। तर्का भाष्यन्ते अनया, ये बालोपि योन्याने प्रवेशम अल्पेन वांछन्ति अलसा, इस श्लोक की व्याख्या में आगे इसी पृष्ठ में कहा है तर्का भाष्यन्ते अनया। तर्क अर्थ क्या है? तर्क के तीन चार पांच अर्थ हैं। तो पहला है तर्काभाष्य, तर्क भाषा का अर्थ क्या है, उसकी निर्वचन क्या है कि तर्क भाषा मतलब तर्का भाष्यन्ते अनया। तो तर्क का मतलब क्या है? तर्क एक पारिभाषिक शब्द है न्याय सूत्र में और उसका अर्थ है अभिज्ञा, और वो सूत्र क्या है? अभिज्ञात तत्व अर्थे कारणोपपत्ति तत्व ज्ञानार्थम ऊहस तर्क। ऊह का मतलब होता है कल्पना, ठीक है। और फिर तीसरा तर्क के लिए क्या कहा, तीसरा नहीं दूसरा तर्क के लिए दूसरा क्या कहा हुआ है, तर्कंत, तर्क मतलब पदार्थ, तर्क को पदार्थ भी कहा है ये, क्यों? तर्कंते तर्क सहकृत प्रमाण जन्य प्रमिति विषयी क्रियंत इति तर्कः पदार्थः। और फिर तर्कः षोडश पदार्थः, तर्क सोलह पदार्थ है। और फिर इसके बाद है स्मरणीय सद सद विवेचनम युक्ति ही, सद और असद का विवेचन युक्ति है। फिर है स्मरणीय प्रमाणेर अर्थ परीक्षणम, ये न्याय भाष्य के एक एक एक में है प्रमाणेर अर्थ परीक्षणम। और फिर है नए शब्द शास्त्र वचन, और फिर है ये पृष्ठ तीन श्रीनिवास शास्त्री, डॉक्टर श्रीनिवास शास्त्री की जो तर्क भाषा की पुस्तक है और उसमें जो उनकी व्याख्या है पृष्ठ तीन पर, उसमें है प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधत्वम। फिर अगले पृष्ठ चार में है तत्व ज्ञानम सम्यक ज्ञानम, ये तो खैर तर्क भाषा में मूल में ही मिलता है तत्व ज्ञानम सम्यक ज्ञानम। और फिर इससे आगे फिर पृष्ठ चार में इन्होंने हिंदी व्याख्या में क्या दिया है, निश्चितम श्रेय निःश्रेयसम। फिर इसी पृष्ठ में है तत्त्वं ज्ञायते अनेन इति व्युत्पत्त्या तत्वज्ञानम शास्त्रम। फिर इसी में है दुख जन्म प्रवृत्ति, अच्छा ये जो है तत्त्वं ज्ञायते अनेन इति व्युत्पत्त्या तत्वज्ञानम शास्त्रम, ये न्यायवृत्ति है, न्यायवृत्ति के एक एक एक सूत्र में है। और फिर न्याय का एक सूत्र है दुख जन्म प्रवृत्ति दोषम दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोपाये तदनंतरापायाद अपवर्ग, यह न्याय सूत्र है एक एक दो। और फिर सूत्र किसको कहते हैं, तो उसके लिए इन्होंने एक श्लोक कहा है अल्पाक्षरम असंदिग्धम सार्वद विश्वतोमुखम अस्तो बहमानवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदु, ये याद हो सके तो स्मरणीय है, ये काम आ सकता है कहीं ना कहीं, पर नहीं स्मरण हो सके तो इसका अर्थ जो ध्यान में रहे। और पृष्ठ छः पर है पदार्थ व्युत्पादनाए प्रवृत्तस्य शास्त्रस्य उभयथा प्रवृत्ति ही उद्देशो लक्षणम च परीक्षायास्त्वनियमः। और पृष्ठ सात पर है उद्दिष्ट विभागस्य उद्देश्य एवांतर्भावात, ये न्यायवार्तिक एक एक तीन है। फिर इससे अगले पृष्ठ पर स्मरणीय तत्र नाम ध्येयेन पदार्थ मात्रस्य अभिधानम उद्देशः। ये न्याय भाष्य एक एक दो में है, ये स्मरण नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है, पर इससे ज़्यादा जो पृष्ठव्य है वो है व्यावृत्तिर व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम्। लक्षण के दो प्रयोजन हैं, व्यावृत्ति और व्यवहार। व्यावृत्तिर व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम्। व्यावृत्ति का अर्थ होता है भेद या भिन्न। और फिर पृष्ठ 9 पर है लक्षण के लक्षण समझाते हुए, लक्षण का अर्थ बताते हुए उन्होंने बताया है लक्षण में क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। असंभव असंभवाव्याप्त्याति व्याप्ति रूप दोषत्रय रहितो धर्मो लक्षणम्। असंभवाव्याप्त्याति व्याप्ति रूप दोषत्रय रहितो धर्मो लक्षणम्। इसमें 3 शब्द हैं, असंभव, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति। और फिर कहा है कि ये जो रूप दोष रहित हो, इस तरह के ये जो व्याप्ति रूप जो दोष हैं, इन तीन दोषों से रहित धर्म जो है वो लक्षण है। लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम असंभव, ठीक है। असंभव का लक्षण क्या है? लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम असंभव। अव्याप्ति का लक्षण, लक्ष्य एक देशा वृत्तित्वम अव्याप्ति। और अतिव्याप्ति का लक्षण है अलक्ष्य वृत्तित्वम अतिव्याप्ति। ये जो है, ये चारों बहुत ही प्रष्टव्य हैं। ये ना केवल इस व्याख्या के लिए बल्कि जिंदगी भर जब कभी भी अगर दर्शन पढ़ना हो तो दर्शन के लिए ये मूल हैं। इन चारों का स्मरण होना चाहिए। फिर आगे जो है पृष्ठ 11 पर स्मरणीय है, उपलब्धि साधनानी प्रमाणानी ती समाख्य निर्वचन सामर्थ्यात् बोधव्यम प्रम। ये पंक्ति, अच्छा इसमें क्या है, ये पूरी पंक्ति करने के बजाय उपलब्धि साधनानी प्रमाणानी थी, एक तो ये है स्मरणीय और उसके बाद दूसरा स्मरणीय है प्रमेयदेनेनिति कारणार्थाभिधानो ही प्रमाण शब्द। ये न्याय भाष्य 1.1.3 में से है। फिर है पृष्ठ 12 पर मानाधीना मेय सिद्धि। प्रमाण को मान भी अगर प्र न लगाएं, प्रमाण में अगर प्र न लगाएं तो वो रहेगा मान, और प्रमेय में अगर प्र न लगाएं तो वो रहेगा मे। तो मानाधीना मे सिद्धि, मे की सिद्धि मान के अधीन होती है। प्रमेय को का ज्ञान प्रमाण के द्वारा ही हुआ करता है। तो मानाधीना मे सिद्धि ये भी स्मरणीय है। और फिर फलायोग व्यवच्छिन्नम कारणम ये भी स्मरणीय है। फिर इसके बाद पृष्ठ 14 पर है अयथार्थ तू अर्थ व्यभिचारी ये। फिर इससे अगला है एकस्मिन धर्मणि विरुद्ध नाना अर्थावमर्श संशय। ये असल में तर्क भाषा से ही लिया हुआ है। संशय का जहाँ प्रकरण है, जहाँ विपर्य का प्रकरण है, जहाँ तर्क का प्रकरण है, तो वहाँ पर से ये है जो मैं अभी बता रहा हूँ। एकस्मिन धर्मणि वृद्ध नाना अर्धावमर्श संशय। फिर विपर्य के लिए विपर्यस्तु अतस्मिन तदग्रह। विकल्प तर्क के लिए तर्कोनिष्ठ प्रसंग। और फिर एक न्याय भाष्य 1.1.30 में कहा है न निश्चिनोति एवं एवेदम इति ठीक है। फिर पृष्ठ 15 में है तद्वती तत्प्रकार का अनुभव यथार्थ। इसी पृष्ठ में है आगे तद अभावती तत्प्रकार का अनुभव यथार्थ। ये वास्तव में वैसे तर्क संग्रह से हैं। और फिर पृष्ठ 16 पर है अतीतावस्थावच्छिन्न वस्तु ग्रहणम। और इसी में ही फिर आगे हैं, इससे पहले एक और था ये असल में प्रत्यभिज्ञा क्या है। प्रत्यभिज्ञा के लिए 3 बातें कही हैं, एक तो प्रत्यक्ष पूर्विका स्मृति या स्मृति पूर्वकम प्रत्यक्ष, मतलब प्रत्यक्ष पूर्विका स्मृति या फिर कह सकते हैं स्मृति पूर्वकम प्रत्यक्ष, ये प्रत्यभिज्ञा के लिए। और फिर क्या कहा है कि अतीतावस्थावच्छिन्न वस्तु ग्रहणम, ठीक है, न्याय कोश में कहा गया अतीतावस्थावच्छिन्न वस्तु ग्रहणम प्रत्यभिज्ञा के लिए। और फिर आगे कहा है तत्तेदंतावगाहिनी प्रतीति प्रत्यभिज्ञा। और असल में ये जो लक्षण इन्होंने कहा है ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति, ये थोड़ा ठीक नहीं है, और इसकी बजाय असल में होना चाहिए था ज्ञात मात्र विषयक ज्ञानम स्मृति ही। तो ये भी स्मरण किया जा सकता है, या ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अर्थ इसका पता हो तो वो ज़्यादा प्रष्टव्य है। और 17 पृष्ठ पर तर्क संग्रह से दिया गया है एक लक्षण स्मृति का, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, ये स्मरणीय है। और फिर अच्छा, ये पीछे मैंने लिखवाया था फला योग व्यवच्छिन्नम कारणम करणम, ये पृष्ठ 18 पर है। इसी में ही दूसरा है यत सत्वे द्वितीय तृतीय क्षणे फलाभावो नास्ति यत, ये भी, ये दोनों स्मरण किए जाए यहाँ पर, ठीक है। और फिर अंत में एक स्मरण है व्यापार वत्वम च प्रकाश इति प्राचीनः स्वानंतरोत्पत्तिक सहकार्यांतरानपेक्षत्वम इति नवीनः। फिर पृष्ठ 22 पर है स्मर्थाल्प कल्पना कल्पना लाघवम स्मर्थानल्प कल्पना कल्पना गौरवम, चिन्नम भट्ट ने ये अपनी व्याख्या में कहा है, तर्क भाषा की जो व्याख्या उन्होंने की। और फिर पृष्ठ 23 पर है अन्वय और व्यतिरेक के विषय में ये स्मरणीय है तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वय है तदभावे तदभावो व्यतिरेक। फिर पृष्ठ 25 पर है संवायोस्त्यस्मिन् इति संवायी, ये स्मरण हो सके तो ये किया जा सकता है। अच्छा, अब तर्क भाषा में ही एक है पृष्ठ 26 पर, ये दिया हुआ है, उद्धृत किया है इन्होंने तर्क भाषा से ही, संबंध ही संबंधिभ्याम भिन्नो भवति उभय संबंध आश्रितश्चैकश्च, तीन बातें एक ही सूत्र में कही है, संबंध ही संबंधिभ्याम भिन्नो भवति उभय संबंध्य आश्रितश्च एकश्च, तो इन्हें इसे स्मरण किया जाए। और फिर ये पृष्ठ 39 पर असमवाय प्रकरण में इन्होंने कहा, दो बातें कही हिंदी व्याख्या में, गुणाश्रयो द्रव्यम, और मतलब ये द्रव्य के लक्षण हैं, द्रव्य के दो लक्षण हैं, एक तो गुणाश्रय द्रव्यम ये भी कह सकते हैं, और दूसरा लक्षण इसका हो सकता है समवायी कारणम द्रव्यम। फिर पृष्ठ 40 पर है अवधृतम निश्चितम सामर्थ्यम कारणता रूपम यस्य, ये स्मरणीय की अपेक्षा इसका अर्थ स्मरणीय है। अवधृत मतलब निश्चित, और सामर्थ्य मतलब अवधृत सामर्थ्य मतलब निश्चित है सामर्थ्य, जिसका किस चीज के लिए कारणता रूप, जिसका सामर्थ्य निश्चित है। फिर पृष्ठ 47 पर है ना गृहीत विशेषणा बुद्धिर विशिष्टेषु उपजायते, ये एक पंक्ति है संस्कृत में, यह स्मरणीय है, ना गृहीत विशेषणा बुद्धिर विशिष्टेषु उपजायते। फिर 48 पृष्ठ में कुछ एक हैं वो स्मरणीय हैं, पर उसे छोड़ भी सकते हैं, मैं उन्हें नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, 48-49 में जो कुछ हैं। और उसी प्रकार से 50 पृष्ठ में भी कुछ एक व्याख्या में स्मरणीय थे, पर उन्हें छोड़ा जा सकता है। फिर 52 पृष्ठ में प्रत्यक्ष के विषय में जो कहा है, अक्षस्य प्रतिविषयम वृत्ति प्रत्यक्षम, और फिर है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, फिर है अक्षम अक्षम इति वर्तते, या फिर दूसरा है अक्षम अक्षम प्रतीत्य उत्पद्यते इति प्रत्यक्षम, ये न्याय सूत्र है। और फिर प्रतिगतम आश्रितम अक्षम इति प्रत्यक्षम, ये भी नए सूत्र में है। तो फिर पृष्ठ 59 पर है, व्यापारवत कारणम करणम, करण के लिए पीछे भी मैंने लिखाया था, पृष्ठ 18 पर हैं दो, देखिए फलायोग व्यवच्छिन्नम कारणम करणम, दूसरा है यत सत्वे द्वितीय तृतीय क्षणे फलाभावो नास्ति यत, फिर है और फिर तीसरा ये है पृष्ठ 59 पर है, व्यापारवत कारणम करणम। ये तीन जो हैं ये स्मरणीय हैं, ये करण के विषय में बता रहे हैं कि करण को प्रकृष्ट किस लिए कहते हैं। फिर कुछ एक विषय इसमें और कल्पना फिर है पृष्ठ 77 पर है, यात्री ये भेदादि सहितम ज्ञानम सविकल्पम सविकल्पकम, उपाधि के विषय में पृष्ठ 82 पर है, हिंदी व्याख्या में साध्य व्यापकत्वे सति साधन व्यापक उपाधि, ये स्मरणीय है। और तो केवल मात्र अभी, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर सिर्फ शब्द प्रमाण तक बताया और अर्थापत्ति और अभाव, ये जो खंडन मंडन जो था कि प्रमाण इसके अलावा क्या अर्थापत्ति भी हैं, ये जो था खंडन मंडन, इसके विषय में यहाँ तक मैं नहीं अभी बता रहा हूँ कि कौन से प्रष्टव्य हैं और कौन से, इनको मैं अगले मौके व्याख्यान में बताऊँगा। तो अभी तक के लिए ये प्रष्टव्य हैं। श्रीनिवास शास्त्री की अगर पुस्तक है और उसकी हिंदी व्याख्या पढ़ रहे हैं तो उसमें से जो प्रष्टव्य बता दिए, और अगर मूल को ही तर्क भाषा को ही पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या क्या प्रश्न है बता दी। अगर श्रीनिवास शास्त्री की पुस्तक नहीं भी पढ़ रहे हैं तो जो मैंने बताए हैं अगर उनको उसी तरह से सुन करके लिख दिया जाए, उद्धृत कर दिया जाए परीक्षा में, तो वो इनके अर्थ क्या क्या हैं जब तक समझ में नहीं आएंगे तो इनको ना तो उद्धृत करने का कोई लाभ है और ना ये स्मरण हो पाएंगे ढंग से। तो अगले व्याख्यान में मैं बताने की चेष्टा करूँगा कि किस तरह से इनका अर्थ क्या है और किस तरह से इनका प्रयोग किया जा सकता है। धन्यवाद।